不行，我东北去办了。 你现在在顶吗？ 哪去了？ Vaj van. Megtaláltam a kulcsocskát. Kérdezem, miközben van hozzá, meg most találtam meg a kulcsot is. Meg. Nem vettem, az én csörgettem meg. Vigyázzál, ne késse, hogy tétálod a jó kesztyűmet. Figyelj, az a tétel vele. Káron is körmös. Fogyandó már itt, ami hülyének. Igen, nem bajok, hívja a jeget, vagy akkor rázgatta vissza. Na, akkor nem így viselkedni. Ha nem, majd rázgatni ezt. Hogy gondoltam magadról? Beképzeltének. Tudod, ami fizikai munkás, mi a szerep bajok vannak. Akartak fogadni. Ah, kint a kert. Malász, jó vagy? Kis malászom. Kicsi malász. megszárad ez a fa. Meg fog száradni, amit mondok. Berakom a helyére. Jó kivágtam. Gyűjt a fűrészt. Kell várni a megyfát is, ami van a most. Mert vágyam már ma ki. A megyfát, ami a most van, ami ki kell, vágos. A másik. Pont a rossz talicskát tudott te is kiszerni, nem a jó talicskábusz tetted ki a hagymákat. Te neked sem. Össze kell balszázni ezeket a vékonyakat. Én hát így gondoltam magadra. Vannak, hogy nem. Hadd üljön gyere. Na, vigyázz, hogy csináljon meg. Csak azt. Hát, mert csináltad? Jaj, nem. Tudod, mit csinál ilyen? Egy kis baba. Mi baj, hogy vannak? Hát, ez meg van csinálva. Mi baj, hogy vannak? Úgy, hogy nem lehet dolgozni. Akkor csinálnak, hogy lehessen dolgozni. Nem beszél munkásnyelnek. Tudom meg, hogy munkásnyel nem beszél. Hozzá rohadt pofádat. Szeretnél számolni. Én nem ezt. Ne szórakoztassa. Na, így. Mindjárt meg lesz, add be, rárak. Beszélj most is munkás nyelven, más jelen nem tud beszélni. Bedobálom, nincs ott semmi se. mit eszteti be a tyúkjaim? Miért tettem velük meg a salátát? Hol vagy? Mondjál, aki fogja, bent van a raktárba. Ugye ráütöm rendesen. Ha ezt feget tesz, akkor még jobban eltörik. Üss sem rá? Próbáltam venni kalapácsolát. Nem árulja az összkiós kalapácsolát, a fiatal nem volt. Ő rá lehet rakni kemény, ha nem volt. Nem volt, nem. Hát a boltba. Szóval hol lehetne rendelni? Az interneten hátra van. Ha azt hoztam mindent rendelni, és akkor... Tétkilós kalapásra való. 5 kilós, 10 kilós kalapásra elég is. Nagy nyírkem. Amott van bent a... A morzsolónál. Nem röm tövest, mert tele van virága, nem? Máma vágjam ki? Máma vágjam ki? Elég így lesz. Nem, de az szokott teremni. De kis... Te akkor azt hiszem. Jó. Mi van tisztá, tisztá? Tisztá? Elégettél? Tisztám! Jó vagy! Ütesse inkább a hagymákat? De akkor biztos ültetni? Thank you.

mérges volt nagyon. Megették a fát a közepét, a kukatba kitúrták. Én abszolút el sem megy. De hosszú tegye, de hogy nem. Hát ki más szóltam volna, ha nem te. Én abszolút el, akkor felhúzta idáig asszony. Hú, felhúzva. Biztos, hogy nem hozzatok. Akkor mit akarsz? Nyugdászni vagy ártni? Rakottak a cigány, hogy benne nevetél tudod nyomni. Egyesték. Utalma ilyen akkor, hogyha megnézsz, hogy milyen lesz ilyen, de egyre nem normális. Kettőző a kamponál, csak itt már más lesz vele, jóval más. Nagyon tévedsz, ha rám támadnak, ha rám támad, még egy szüveg, akkor még fogom itt a menédekkel. Most kellene ilyen koffét összerakok, és rágyújtom a házukat. Tudod, kérdeznek. Hogy nem? Magyarázz, azt mondja, hogy nyugodnak, vagy átállod, vagy valami. A mannyán basszanik, az a szervezet szénzel, azt akkor magyarázni, hogy kérdezni. Ilyen, hogy tudom, hogy úgy kell úgy van. És valami, és ilyen, a szívesen is van egy balsit, aki minden cigánál megveresztettek, aki neki, a cigánál rendesen visszegik, azt meg szokták veresztetni. Meg kell kérdezni, hogy a neve is, akkor ezt kell mondani, ezt meg kell venni. Én de hogy állni. Nem rád elad. Felakottas. Van egy bals, hogy a két cigányokat szoktak megvenni. Az a foglalkozás, hogy megvegye a cigányokat. Szerintem. Kezd szólni annak. És lehet, hogy van kezdenek a kerültségük. Beszélek. Kiáltson el is tisztel. Érdekes. Nem érdekes, hogy... Hát én ezt a rasszolgassát tettem. Itt hiszítem magad, hogy te várod el, hogy én bemenjek fel. Azt hiszed, hogy olyan jelesztek, hogy bemenjek fel, kell, hogy nem azt így. Bemegyek a szorosnak adni, fizettek és saját kizsebendik ezeknek a rohadt szorokat. Most az lesz befejezve, ami én most iratkoztam. Azért legyen munkahelyed, hogy azt a BL-nek is fizetni. Nem, nem is eskélem, nem normális, hogy közben amúgy nem is. Nem mondtak semmi, ha nincsen belőle. Se szoftvert nem adtak semmit se. Jártak az eszüket. Hogy volna? Aztán csodálkoznak, hogy nem fizetnek a... Hogy is írják a kis vidas munkások ilyenek a kurváknak. Szél magad aztán. Szerintem rohadt el meg a fennek. Szerintem el a becsüsszen jelen. Te ez a szerben beszélni. Lát, hogy szerintem. Erre sem emlékszem. Nem tudnád, te jössz utoljára. Nem rémlik? a rónát. Egy küszkop a szülék szinten, és szemeszter? Na mindig verik. Hogyha egy maga volna, akkor megerősen a nagy izmas pakas lenne. Volt, ami kicsi volt, aztán egy maga lesz, és aztán nagyon erős. Emlékszel rá? Szőrész lenne? Lám szőrész lesz? Sima szőrész. Lám kéz és szőrész is lehet. Ha a rastárt túl, csak beraktam a szőrészt. Teljesen jól lenne, hogy elöltél a rastárt. Na, fog már még neki szíve. húztad már, kiástad már? Jött a macska is. Szóval. Van tél három már? Ja, ide jött henterek. Neked nem henterek? De látod, hogy ez henterek. Nagyon sűrűen raktam az elejét. Nagyon sűrűen. Én kis volt egész végig. Jaj, tácska. Mi vagy, megmaradt-e? Kövér is vagy. Szabán is nagyon szeret. nem tudom. De... El van magával. Nem a tiszta nyitva, hanem a fekete van. Tehát neki a sima vason földbe. Jó sima, csak elő sem jönnek a fiatalok. Elő sem jöttek semmikor sem. Uralkodási réteget tartozik. Hol veszed ezt a hagymát? Hol veszed? Melyik üzeszti? Pusztán rendelte meg? Hány kilót tették tőle? Egy is felett. Félrakod. Itt házat szerint. Végletve. Szia! Kutya! Ássátja! Na ideig, amíg bemegyek most már így. le tudom mondani, hogy kérdezik, hogy kóbormacskákká válnának. Nézd, hogy a... Itt nem kóbor, tehát világán nélni lesz. Meglátnák, ha nem kapnak élni. Macska gazdát szeret vászni. Sok kicsi van, mondom, kicsik van, és akkor sok kifogja, mert most vannak meg a nagyon aprók. Jel a közelre. Van még. Sok kicsi apró van. Rengeteg apró van. Elég voltak a nagyok, most már mindegyik ilyen kis apró. Én úgy. Azért van ilyen, nézem, mindegyik kicsi, nem nagy. Hiába rakom. Az öt macskát meg kellett volna hagyni. Lenne most a kutya. Akkor is össze-vissza nyávogott. De nyávogott össze-vissza. Nyávogott kutya. Az ilyen kis sok, mert sok a kicsa. Csak a kezedben vagyunk talán? Csak a kis kezemben van, csak kicsik, mindegyik kis szarok. Csak kicsi van azért. Hallok. Nem vagyok valami, pedig hanem sok kicsike. Hál' Isten, ez egy másik. Kettő van a szaságok, vagy mondtam szépen, hogy nem szabad tévét nézned. Még csak három. Nem is van sok.